चढ़ पाती नहीं, घर साती नहीं, चढ़ पाती नहीं, ओ तरसाती नहीं। आप जाकर चले जाते हो, आप जाकर चले जाते हो, वो जाती तुझसे सनम मुझको एहसास है, तू नहीं है पर तेरी तस्वीर पास है। दूर हूँ तुझसे सनम मुझको एहसास है, तू नहीं है पर तेरी तस्वीर पास है। सीने में दिल है दिल में तू, मुझको तो है तेरी आरज़ू। सारी दुनिया से कहूँ आई लव यू, आपसे अच्छी आपकी यादें हैं, आपसे अच्छी आपकी यादें हैं, जो तड़पाती नहीं, तरसाती नहीं, तड़पाती नहीं, ओ तरसाती नहीं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपकी बातों का भी कोई एतबार है, कैसा प्यार है आपका, की बातों का भी कोई एतबार है, कैसा प्यार है आपका, कैसा प्यार है। मुझसे जो दूर जाते हो, जाके न जल्दी आते हो, फिर भी आपसे कहूँ I love you, I love you। आपसे अच्छी आपकी यादें हैं, आपसे अच्छी आपकी यादें हैं, जो तड़पाती नहीं, तरसाती नहीं, तड़पाती नहीं, ओ तरसाती नहीं।